טרנס-אטלנטית ממריאה בכל שבת בחצות מ-99 אסקייפ. קייס אלמה, טרנס און אייר. סלמה, טרנס און אייר 99 אסקייפ. סלמה. הבנתי אותך. טרנס און אייר, עם גיא סלמה, 99 אסקים. Yeah.

חופשי אח שלי. אבל את המפתח של האוטו תן למישהו אחר. Yeah! סלמה בכל שבת בחצות. 99 אסקייפ. Sometimes I wonder what keeps me ticking. Working hard every day, all day. I'm sick and tired.

We'll be right back. בשביל זה יש חברות. שבת בחצות 99 אסקייפ Probably אטלנטית ממריאה בכל שבת בחצות מ-99 אסקייפ. קייס אלמה, טרנס און אייר.